Imetimia saa 11 ndani ya studio za Radio Isanganyiro, muda mwafaka wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Kipindi cha wiki moja cha malizika bila umeme kwenye mji wa Taba katika tarafa na mkoa wa Bururi. Wapiga debe watatu washikiliwa katika kituo cha polisi mjini Ngozi tangu Jumanne hii. Utajuzwa sababu katika taarifa hii ya habari. Na katika habari za kimataifa, Jenerali Abdulrahman Tchiani, kiongozi wa kijeshi nchini Niger, apishwa Jumatano hii kuongoza nchi hiyo kwa kipindi cha mpito cha miaka mitano. Kuna hayo bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitami naongozwa naye François Akimana, msomaji wako ni mimi Clovis Niyonkuru. Jiunge nami hadi tamati, karibu. Isanganiro. Tufungue taarifa hii ya habari na ukurasa wa kijamii. Kipindi cha wiki moja tayari kumalizika bila umeme kwenye mji wa Taba ni katika tarafa na mkoa ni Bururi kutokana na kuharibika kwa transformer. Usalama mdogo nyakati za usiku ikiwa ni pamoja na wizi, shughuli zinazohitaji umeme kusitishwa ni baadhi ya madhara ya uhaba umeme maeneo hayo, hivyo kusababisha malalamiko mengi kutoka kwa wakazi na wengine wanaoendeshea shughuli zao hapo. Wakazi hao wanaitaka mamlaka husika na umeme Kejidezo kuvalia njuga swala hilo ili lipate ufumbuzi wa kudumu, huku akiongeza kuwa hata mwaka mmoja ulikuwa bado hujamalizika tangu wawe kwenye matatizo hayo. Mamlaka za Kejidezo mkoani Bururi wanakiri kujua tatizo hilo na kubainisha kuwa wanafanya kila juhudi ili swala hilo litokomezwe. Shirika la ugavi wa umeme Kejidezo hadi sasa lina uwezo wa kuzalisha umeme hadi megawati 135 na uwezo wa umeme unaotumika hadi sasa ni megawati 90. Ja Albert Mani Gumba, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo, anabainisha kuwa kukatika kwa umeme mara kwa mara maeneo tofauti kunatokana na nyaya za umeme ambazo zilichakaa. Anaongeza kuwa zoezi la kubadilisha nyaya hizo linaendelea, lakini hajaeleza ni lini shughuli hizo zitafikia mwisho. Anaongeza kuwa njia tatu muhimu ndizo zinahitajika ili usambazaji wa umeme uwe mzuri na kuwafikia wateja wa Kejidezo. Mkurugenzi mkuu huyo wa Kejidezo anaeleza kuwa moja ya njia isipofanya kazi husababisha kukatika kwa umeme mara kwa mara. Wapiga debe watatu wanashikiliwa katika kituo cha polisi mjini Ngozi tangu Jumanne hii. Wanatuhumiwa kupandisha bei ya nauli kwenye vituo vya mabasi. Kulingana na mkuu wa polisi katika mkoa wa Ngozi, wapiga debe hao hubeba risiti za nauli kwenye mifuko, nauli ambayo hulazimika kulipiwa 11,600 kutoka kwa bei rasmi ya shirika la uchukuzi na kuziuza kwa 30,000 au zaidi faranga za Burundi. Kamishna Bonfort Ndoleraho anabainisha kuwa kila mtu lazima alipe faranga 500,000 ili kuachiliwa, na kuwaonya wafanyakazi wa mashirika hayo kwamba wataadhibiwa ikidhihirika kuwa wahusika. Ni habari ya Apollinaire Muzagara kutoka mkoani Ngozi, lakini hapa studioni asikika kwa sauti ya mwenzetu Jean-Marie Ngenda Kuma. Kama inazo hakikishwa na Boforo Ndorira ho, kamishina wa taasisi ya askari polisi mkoani Ngozi, raia wanaosafiri kutoka mkoani Ngozi wanamaliza siku wakilalamikia mazingira duni ya usafiri kutokana na wapiga debe ambao wanapandisha tiketi za usafiri kinyume na sheria, ambapo tiketi hizo zinanunuliwa kati ya 30,000 na zaidi, wakati ambapo bei rasmi ni 11,600 ukisafiri kutoka mkoani Ngozi kuelekea jijini Bujumbura. Jana Jumanne ndipo taasisi ya askari polisi mkoani Ngozi ilipoendesha msako kwenye kituo cha uchukuzi kinachopatikana eneo linalotambulika rasmi kufelemi kwa Karufani. Na matokeo ya msako huo ni kwamba wapiga debe tatu ambao walikuwa wanamiliki tiketi hizo tatu kinyume na sheria wakakamatwa na wakasafirishwa moja kwa moja katika jela la mkoa wa Ngozi. Kamishina Bofora Ndoleraho anaeleza kwamba ili watu hao waachiwe huru ni sharti walipe faini ya 300,000 sarafu za Burundi. Aida Kamishina Ndoleraho anawatahadharisha viongozi wa mashirika ya gari za uchukuzi watakaopatikana na hatia wakikingia kifua wapiga debi hao ambao wanauza tiketi hizo kinyume na sheria kwamba wataadhibiwa kukizingatiwa sheria. Hayo yanajiri wakati ambapo kuna shuhudiwa gari kwa kiwango hafifu za uchukuzi mkoani Ngozi kutokana na tatizo la uhaba wa mafuta linaloendelea kukifiri. Baadhi ya madereva tuliojadiliana nao wanafahamisha kwamba kazi yao inaendelea kuzorota kutokana na ukosefu wa mafuta, wakisema kwamba hata yale mafuta wanatumia kwa sasa wananunua kupitia njia za mkato katika vituo vya ugavi wa mafuta vinavyopatikana nchini Tanzania. Jamari Vyane Ngenda Kumana, shukrani. Tume huru ya kitaifa kutetea haki za binadamu CNIDH inadumisha hadhi yake ya A kama tume huru. Ni uamuzi uliochukuliwa Machi 25 na kamati ndogo inayosimamia uidhinishaji ndani ya muungano wa kimataifa wa taasisi za kitaifa za haki za binadamu unaotumikia nchini Geneva. Hiyo ni baada ya mwaka mmoja tangu kuchunguza ikiwa tume hiyo ingeshuka kufikia kwenye hadhi ya B. Miongoni mwa madai hayo ni ukosefu wa ushirikiano na mashirika ya kiraia pamoja na kutofanyia kazi baadhi ya faili za ukiukaji wa haki za binadamu. Kiongozi wa CNIDH anaeleza kuwa tume hiyo imetoa ushahidi wa kutosha kudumisha hadhi yake. Daktari Sixte Vinyi ni Muraba anabainisha kuwa CNIDH inakaribisha uamuzi huo na inasisitiza kujitolea kwake kwa utetezi huru wa haki za binadamu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na sasa tufungue ukurasa wa usalama. Watu wawili walipigwa na radi jioni ya Jumanne hii kwenye kitongoji Gwamo kijijini Rutumo katika kata Minago ndani ya mkoa na tarafani Rumonge. Mmoja amelazwa katika hospitali ya Rumonge, mwingine katika zahanati ya Rutumo. Wiki mbili zilizopita pia watu wawili walifariki na wengine watatu kujeruhiwa na radi kwenye kijiji hicho hicho cha Rutumo. Utawala kwenye maeneo ya tukio unathibitisha habari hizo na kusema kuwa na wasiwasi kwa visa hivyo vinavyotokea mara kwa mara. Na tutoke mkoani Rumonge tujirikize mkoani Bubanza ambako mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Sabimana Boniface, mchinjaji wa nguruwe na mkazi wa kata Muyange mkoani tarafani Bubanza, hajulikani alipo yapata siku tatu. Mashahidi kwenye eneo la tukio unasema kwamba kijana huyo alikimbia makazi yake Jumapili hii baada ya kumchoma kisu kaka yake kifuani na kaka yake kufariki. Na kisa hicho kilitokea baada ya kuzozana na kaka zake wawili kuhusu deni la faranga 2000. Gari na pikipiki mbili zilianguka kwenye mporomoko unaokabili barabara iliyoko katika mtaa wa Winere kwa Katani Gihosha ndani ya manispaa ya Bujumbura. Baadhi ya watumiaji wa barabara hiyo wanadai kuwa ni hasara kubwa kwa sababu sasa haipitiki. Hali inayosababisha halama kubwa ya bidhaa. Wanaziomba mamlaka husika kukarabati barabara hiyo. Hemi Mahi Nkurunziza, mhadhiri katika chuo kikuu cha Burundi na mtaalamu wa mazingira, anabaini kwamba wataalamu wanapaswa kuchunguza udongo na sababu za maporomoko ya ardhi kabla ya kuanza kazi ya ukarabati. Brenda Irambona ametuandalia ripoti kamili ifuatayo. Unapofika maeneo panapojulikana kwa jina la Matangi ya pili, mtaa Winerekwa unaopatikana Katani Gihosha, unakuta korongo kubwa lililobomoa barabara na kuziwia watu zaidi ya wawili kupita. Hata na pikipiki haziwezekani kupita. Wananchi wa mtaa huo wanasema kuwa wanapata hasara kutokana na kuharibika kwa barabara hilo, kwani biashara kwa sasa haziwafikii vizuri kama ilivyokuwa awali, na hali hiyo husababisha bei kupanda. Hata bodaboda wamepandisha nauli kwa sababu magari hayafiki maeneo hayo, wananchi wanasema kuwa hivi majuzi nauli ilikuwa 500 ikapanda hadi 1000 na hivi imefika kwa 3000. Mmoja mwa hao anaeleza kuwa mporomoko huo ulisitisha mahusiano ama kutembeleana kati yao, hata jirani akiugua hawapati jinsi wanavyompeleka hospitalini. Wananchi hao wanaomba serikali kukarabati barabara hiyo kwa haraka. Remy Marie Nkurunziza, mtaalamu wa mazingira akiwa na profesa wa chuo kikuu cha Burundi, anapendekeza kuwa wataalamu wanapaswa kufanya uchunguzi wa udongo na sababu za maporomoko kabla ya kuanza kazi ya ukarabati. Ifahamike kuwa korongo hilo limeshaangusha gari na pikipiki mbili, kama wanavyoripoti wafanyakazi wa mtaa huo. Asante sana Brenda Irambo na kwa ripoti yako. Vijana 66 waliotaka kujiunga na taaluma ya wanasheria ndani ya manispaa ya Bujumbura na mkoa wa Gitega wanaomba majibu ya ombi lao la kula kiapo. Kishara Nyunizigie anayewakilisha wenzake anaashiria kuwa wametumia zaidi ya mwaka mmoja kusubiri kuapishwa, japo kuwa chama cha wanasheria kilitoa siku 15 kwa yeyote atakayebaini hitilafu yoyote katika taaluma hiyo kuripoti ndani ya kipindi hicho. Wanaomba kurejeshewa haki zao kwa mujibu wa sheria mpya inayosimamia uandikishaji katika taaluma ya sheria. Kwa upande wa waziri kumradi, kwa upande wa wizara ya sheria hakuwa na vikwazo katika kuapishwa kwa vijana hao, isipokuwa sheria mpya inayosimamia taaluma ya sheria ambayo inatamka kuwa watahiniwa lazima wapate mafunzo kabla ya kula kiapo. Anne-Marie Heshimana, mkaguzi mkuu na msemaji wa wizara ya sheria, alithibitisha kuwa mafunzo hayo yataanza hivi karibuni bila kubainisha tarehe. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Kiongozi wa kijeshi nchini Niger, Generali Tchiani, ameapishwa kuongoza nchi hiyo ya Afrika Magharibi na kusaini mkataba mpya wa uongozi unaobadilisha katiba ya nchi hiyo. Hatua hiyo inafuta jitihada za kikanda ambazo zimekuwa zikiendelea kujaribu kurejesha uongozi wa kiraia nchini humo baada ya mapinduzi ya kijeshi mwaka 2023. Mohamed Lufai, katibu mkuu wa serikali, akizungumza jijini Niamey, amesema mkataba huo unaanza kutekelezwa siku ya Jumatano na umetokana na majadiliano ya kitaifa yaliyopendekeza General Tchiani kuongoza kwa kipindi cha mpito cha miaka 5. Kipindi hicho cha mpito kinatarajiwa kumalizika mwaka 2030 chini ya uongozi wa Tchiani, ambaye atakuwa ameongoza nchi hiyo kwa jumla ya miaka 7. Hapo awali jeshi nchini Niger lilikuwa limeahidi kurejesha madaraka baada ya miaka 3 baada ya kuchukua madaraka mwaka 2023, na kuongezwa kwa muda wa mpito kunafuata nyayo ya mataifa mengine kama Mali, Guinea na Burkina Faso, ambayo pia yanaongozwa na wakuu wa majeshi. Kwenye taarifa hiyo ya kimataifa hamuna cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe uliyetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Francois Akimana aliyeniwezesha ili sauti yangu kufikie hapo ulipo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka, kwaheri.